ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गाष्टपार्षदम् यज्ञै सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः। अनुवाद: कलयुग में सुमेध जन भगवान का अवतार संकीर्तन के द्वारा यज्ञ करते हैं। ये अवतार कृष्ण है, फिर भी अकृष्ण है, अर्थात वे ही स्वयं भगवान कृष्ण है, परंतु इनकी अंगकांति अकृष्ण है, अर्थात गौर है। वे उनके सभी संगी उपांग, इसका मतलब उपसेवक, अस्त्र और स्वपार्षद के साथ अवतीर्ण होते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद पंचम अध्याय 30 नंबर श्लोक से उद्धृत है। श्रील जीव गोस्वामी उनकी भगवत टीका क्रम संदर्भ में व्याख्या करते हैं कि भगवान कृष्ण सुवर्ण कंठ स्वरूप में प्रकट होते हैं। वो सुवर्ण कृष्ण है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो सुमेध जन इस कलि युग में आराधना करते हैं। यही बात परिपुष्ट है श्रीमद् भागवत की गार्ग मुनि की वाणी में, जिन्होंने कहा कि इस बालक कृष्ण श्याम वर्ण है, फिर भी अन्य तीन युगों में लाल, सफेद और पीला के रूप में आते हैं। सात्य युग में उनका शुक्ल सफेद अवतार और त्रेता युग में उनका रक्त या लाल अवतार थे, और बाकी वर्ण पीला सोना प्रकट नहीं किया जब तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, जिनके अन्य नाम है गौरहरि, रूप में अवतीर्ण नहीं हुए। जीव गोस्वामी ने व्याख्या किया कि कृष्ण वर्ण का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्ण और कृष्ण चैतन्य ये दो शब्द समान है। कृष्ण नाम स्वयं भगवान कृष्ण और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये दो अवतार में, ये कृष्ण नाम दोनों अवतार में है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परंतु वे सदैव कृष्ण वर्ण अर्थात कृष्ण का वर्णन करते हैं और सदैव दिव्य सुख अनुभव करते हैं। कैसे? सदैव स्वयं का नाम और रूप का कीर्तन और स्मरण करने से। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं रूप में, वो चैतन्य महाप्रभु का रूप जो श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इस रूप में परम सिद्धांत का प्रचार करते हैं। वर्णयंती ये शब्द का अर्थ है बोलना या वर्णन करना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदैव हरि नाम कीर्तन करते हैं, वो नाम का अर्थ का वर्णन भी करते हैं, और चूंकि वे ही स्वयं ही कृष्ण, जो भी व्यक्ति उनसे मिलन करते हैं तो अपने आप वे भी हरे कृष्णा ये दिव्य नाम कीर्तन करते हैं, और बाद में अन्य व्यक्तियों को वो कृष्ण नाम का अर्थ का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिव्य कृष्ण चेतना का संचार करते हैं दूसरों को। ये कृष्ण भावना वो गायक, वो कृष्ण नाम का गायक, वो कृष्ण भावना से, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो गायक दिव्य आनंद में लीन जाते हैं। ऐसे सर्वथा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब के समक्ष प्रकट होते हैं, वे ही कृष्ण है, सबके समक्ष प्रकट होते हैं स्वयं के रूप में अथवा शब्द के रूप में। केवल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से भगवान कृष्ण का स्मरण होते हैं, इसलिए कि वे विष्णु तत्व है, ये सिद्धांत समझना ग्रहण करना चाहिए। अन्य वचनों में श्री कृष्ण चैतन्य ही भगवान कृष्ण स्वयं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम ये शब्द का और ही अर्थ है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण, उनका दिव्य शरीर सदैव चंदन और चंदन से भूषित होते हैं। इनका परम उत्कृष्ट सौंदर्य के द्वारा वे कलयुग के सभी लोगों का जीत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान कभी कभी अस्त्रों के द्वारा असुरगण को जीत किया, लेकिन इस कलयुग में उनका सर्व आकाशनीय दिव्य चैतन्य महाप्रभु का रूप से असुरों को जीत करते हैं। शूल जीव गोस्वामी व्याख्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य उनका अस्त्र है असुरों का वध करने के लिए, क्योंकि वे सर्व आकर्षणीय है। इसलिए समझना चाहिए कि सब देवगण और भक्तगण सदैव उनके साथ रहते थे साथी के रूप में। उनका सभी क्रियाकलाप अलौकिक असाधारण था, और उनके सभी संगी और स्वपार्षद चमत्कार थे। जब वे संकीर्तन प्रचार किए थे, उन्होंने बहुत पंडित आचार्य बंगाल और ओडिशा में को आकर्षण किया। चैतन्य महाप्रभु सदैव उनके उत्तम पार्षदों नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास यथा साथ में रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वैदिक शास्त्रों से एक श्लोक प्रतिपन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि इस कल युग में विशाल यज्ञ अथवा अन्य कर्मकांडीय विधान का आयोजन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जीव गोस्वामी प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि ऐसे बाह्य धूमधाम पूर्ण प्रदर्शन करने से और लाभदायक है कि सभी लोग जात वर्ण और धर्म की निर्विशेष सब एकत्रित समवेत होकर चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम का मतलब भगवान कृष्ण नाम को विशेष जर देना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने के लिए सबको एकत्रित करके महामंत्र जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चर्च मंदिर और मस्जिदों में प्रचार करने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोग की रुचि नहीं है उसमें। परंतु यथा तथा सब हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आराधना से अर्थात हरि नाम कीर्तन करने से सब लोग सर्वोच्च धर्म और कर्म कर सकते हैं, और इसलिए और ऐसे धर्म का वास्तव अर्थ संपन्न कर सकते हैं, अर्थात भगवान को संतुष्ट करवाना। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के एक प्रसिद्ध शिष्य ने कहा कि दिव्य कृष्ण भक्ति लुप्त हो गई थी, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होते थे कृष्ण भक्ति शिक्षा देने के लिए। वे इतना दयालु है कि वे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। सबको चाहिए सदैव और आकर्षित होने चाहिए उनके चरण कमलों पर, जैसे भृंग पद्म फूल को आकर्षित होते हैं। आप सब सुमेधस है अर्थात बुद्धिमान है, क्यों क्या प्रमाण है? यदि आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो कि आप समर्थ है वो जॉब करने के लिए, तो आपका क्वालिफिकेशन वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नहीं, मैं एमएससी हूं तो क्या प्रमाण है? तो यही पत्र, सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, MSc. तो ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं कि लोग बुद्धिमान है। इस श्लोक में ये सुमेधस शब्द का अर्थ नहीं है MSc, PhD इत्यादि। सुमेधस, सुमेधस, सु इस शब्द का अर्थ है सत, जिनकी विशाल बुद्धि है। तो यही कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी सुबुद्धि है, भौतिक बुद्धि और वास्तव दिव्य बुद्धि पृथक वस्तु है। ऐसे है समाज में आइंस्टाइन, न्यूटन इत्यादि, स्टीवन हॉकिंग इत्यादि बुद्धिजीवी बहुत है। बुद्धिजीवी बोलते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनकी वास्तव बुद्धि लुप्त होते हैं। तो जो बुद्धिमान है अर्थात जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गए, वो लोग इस कलि युग में भगवान का अवतार कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम गौर अवतार की आराधना करते हैं हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा। तो कि आप बुद्धिमान है, प्रमाण है कि आप हरि कृष्ण कहते हैं। और जो बुद्धिहीन है, बुद्धि के द्वारा बहुत संशय प्रकट करते हैं। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है? भगवान ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। तो सृष्टि तो ऐसी होती है, सृष्टिकर्ता तो कोई नहीं है। तो ऐसे बुद्धिमान लोग की बहुत आपत्ति है कि भगवान की अस्तित्व है। जो वास्तव बुद्धिमान है ग्रहण करते हैं कि भगवान ही है। और भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। और इस कलि युग में कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णम, भगवान कृष्ण गौर के रूप में आते हैं और कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। तो सुबुद्धि का मतलब स्पष्ट बुद्धि, साफ बुद्धि। तो यदि बुद्धि हो लेकिन वो बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य ईश्वर हम अहम भोगी का दूषण से मिश्रित होते हैं, तो वो बुद्धि तो साफ स्पष्ट बुद्धि नहीं हो सकती। असली बुद्धि है यही बुद्धि, ये सरल वाणी ग्रहण करना कि भगवान ही है, भगवान है कृष्ण, और भगवान कृष्ण इस कलि युग में गौर के रूप में आते हैं। और गौर के रूप में आके क्या करते हैं? नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम निर्वर्तुषे। उनका सर्वोत्कृष्ट प्रदान है जो मत्स्य कुर्म वराधि नरसिंह वामन इत्यादि भगवान के असंख्य अवतारों नहीं दे, जो भगवान स्वयं कृष्ण कृष्ण चंद्र नहीं दे, वो कृष्ण प्रेम सबको देना, यही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है। इसलिए वे ही महावदन्य का नाम से प्रख्यात है। महावदन्य का अर्थ अति उदार। तो भगवान ही उदार है, भगवान कृपा नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में बार बार आते हैं, किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशय दुष्कृत धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे। दुष्कृति जन असुरिक जन का संहार करने के लिए और सुकृति जन भक्त जन का उद्धार करने के लिए और विश्व मंगल का संपन्न करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं। तो भगवान प्रत्येक युग में आते हैं। भगवान का एक नाम है त्रियुगी, क्योंकि शास्त्र में वचन है कि भगवान त्रियुग में आते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग। छन्न खलो यद अभवस्, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुगी। प्रहलाद महाराज का विचार है कि भगवान का नाम है त्रियुगी, क्यों नहीं है कि वे कलयुग में नहीं आते, लेकिन कलयुग में छन्न रूप में आते। छन्न का मतलब आच्छादित रूप में। इस गौर अवतार बहुत ही चमत्कार है, विचित्र है, क्योंकि वे भगवान के भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए वो सब लोग तो अवगत नहीं होते। बहुत वैष्णव भी आज तक, जो चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कि वे ही भगवान स्वयं अपनी मधुरी आस्वादन करने के लिए आए थे, तो ये मधुरी वचन को ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती, जो महाप्रभु के एक उत्तम भक्त और पार्षद थे, जो पहले दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में अंतर्गत थे, उन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत नामक एक बहुत ही उल्लास पूर्ण स्तुति चैतन्य चंद्रामृत में उन्होंने लिखी कि अचैतन्यमिदं विश्वम्, इस विश्व अचैतन्य है। तो इस अचैतन्य शब्द का दो अर्थ है, एक है कि विश्ववासियों, इस भौतिक विश्व के वासियों अचैतन्य है, मतलब चेतना है लेकिन पूर्ण चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण चैतन्य नहीं है। तो लोग की चेतना है, सभी प्राणी की चेतना है, लेकिन वो असली चेतना कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, तो ये चेतना नहीं है। तो इसलिए वो सब विश्ववासी तो शव जैसे है। तो चेतना है तो ऐसे विचार करते हैं, भावना करते हैं, अनुभव करते हैं, ये चेतना की क्रियाओं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण चैतन्य नहीं है, वे शव जैसे है। तो अचैतन्य मिदं विश्वम्, सबकी वास्तविक चेतना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? सब अचैतन्य विश्ववासियों को कृष्ण चैतन्य देने के लिए। तो यदि विश्व में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो विश्व का अर्थ वो बहिर्मुख जीवों को उद्धार करना तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये अचैतन्य शब्द का दो अर्थ है, एक है कि सभी विश्ववासियों की वास्तविक चेतना नहीं है, और दूसरा अर्थ है कि वे चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं। अचैतन्यमिदं विश्वम्, यदि चैतन्यम ईश्वरम् न विदु सर्वशास्त्रज्ञा हि अपि भ्रमन्ति ते जनाः। तो इस विश्व अचैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको कृष्ण चैतन्य देने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति महान शास्त्रज्ञ शास्त्रीय पंडित यदि हो लेकिन कृष्ण चैतन्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते या चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, तो वो व्यक्ति विश्व में भ्रमण करते हैं, केवल विश्व में भ्रमण करते हैं। कैसे? निरर्थ, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो एक ही विचार करते हैं कि पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण हेन जन्म था व्यक्त होइलो, पाया अमृत धुनि पिए विष गौर्त फानी, जन्मया से केना नाही मोइलो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी यदि हम चैतन्य गुण का गान नहीं करते हैं, पाया मनुष्य जन्म जैना सुने को, वो व्यक्ति विष पीने वाले हैं। तो अमृत ही है चैतन्य महाप्रभु, प्रेम सागर लाए थे, वही प्रेम सागर है, वही प्रेम अवतार है। तो प्रबोधानंद सरस्वती और भी कहते हैं, अवतीर्ण गौरचंद्र विस्तीर्ण प्रेम सागर है। वो प्रेम सागर जो था चैतन्य महाप्रभु अवतार करके अवतार लेके वो प्रेम सागर का विस्तार किए थे। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी इस प्रेम सागर का जल यदि हम नहीं पीते हैं तो हम विष पीते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विचार है कि अच्छा होता कि जन्म लिया है, हम जो जन्म लिया है यदि हमारी कुछ भी रुचि नहीं है चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय जल जो प्रेम सागर से उद्धृत है, यदि वो प्रेम रस के लिए हमारी कुछ भी रुचि नहीं है तो अच्छा हो हम मर जाएंगे। तो हम शव जैसे हैं, तो किस लिए हम मनुष्य जन्म में है यदि हमारी कुछ भी रुचि नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त प्रेम रस में। तो यही अवस्था है, आप लोग सुमेधस है, इसलिए आप हरे कृष्ण कहते हैं और आप चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त प्रेम सागर का पानी पीते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार का उद्देश्य है पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरना, कि उनका नाम कृष्ण का नाम पूरी पृथ्वी में हर गांव में हर नगर में प्रचारित और प्रसारित होगा। ये भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय पार्षद हमारे परमाराध्य गुरुपाद पद्म श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस धरतल में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार अर्थात भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा प्रचार किए थे। तो उनका सुप्रयास और आदेश के अनुसार उनके शिष्यों और प्रशिष्यों प्रयास करते हैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना और उससे फल होते प्रेम फल होते हैं। हम देखते हैं आज गौर पूर्णिमा की तिथि में हम यहाँ पर इस उपलक्ष पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस मायापुर अप्राकृत दिव्य भूमि में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हम इस तिथि पर गौर जयंती तिथि पर हम उद्यापन करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय है अभारतीय है इस वर्षों में बहुत है चीन से चाइनीज भक्त आए थे और बहुत है रूस से अमेरिका से देश विदेश से बहुत ही भक्त आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने के लिए इस गौर जयंती महोत्सव में। तो ये बहुत ही सुख की बात है कैसे बहुत सारे लोग उपस्थित है और दुख भी दुख की बात है कि और बहुत और लोग नहीं आए थे और बहुत लोग का ज्ञान नहीं है जानकारी कुछ भी नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। विदेश से बहुत ही भक्त आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने के लिए इस गौर जयंती महोत्सव में। तो ये बहुत ही सुख की बात है कैसे बहुत सारे लोग उपस्थित है और दुख भी दुख की बात है कि और बहुत और लोग नहीं आए थे और बहुत लोग का ज्ञान नहीं है जानकारी कुछ भी नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भारत में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं बंगाल उड़ीसा दक्षिण भारत और वृंदावन आने जाने में वृंदावन की यात्रा में वो आज का झारखंड एमपी यूपी यही सब राष्ट्र को पद स्पर्श धन्य की। तो फिर भी आज तक बहुत है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जानते शायद सब लोग तो कुछ कम से कम चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है या आज तो सब संदिग्ध है आज सब सचिन का नाम सुन लिया है अमिताभ का नाम, माधुरी दीक्षित, किंतु चैतन्य महाप्रभु की प्रेम माधुरी नहीं जानते हैं। दुख की बात है। तो कल नववर्ष होगा, नया गौरब्ध होगा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि के एक दिन के बाद गौरब्ध, अर्थात वो वार क्या बोलते हैं कैलेंडर जो नववर्ष ऐसे पंचांग जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से जो गणित होते हैं जो कल शुरू होगा और कल से वो सब समवेत भक्त जो भारत और भारत के बाहर आए थे तो फिर प्रस्थान करेंगे, लौटे जाएंगे। तो नववर्ष में हम क्या करेंगे, संकल्प करना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना। कौन सा आदेश? चैतन्य महाप्रभु के बहुत आदेश है, एक बहुत ही प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारो ए देश। तो कृष्ण उपदेश है सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय में है और हमारा प्रयास यही होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करना। लोग अचैतन्य है, नहीं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो जानते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनने हैं, तो ज्यादा सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे, एक संत थे, कबीर जैसे, मीराबाई जैसे, विवेक हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूप नोगा जाने रीवन। तो सबको बताना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और वो भगवान गौर के रूप में आए थे, लोग नहीं जानते। यदि अचैतन्य लोग चैतन्य मिलेंगे, आई हैव टू गो, मुझको जाना पड़ेगा अंग्रेजी में गौर कथा कहने के लिए, तो जिससे आपका गौर ज्ञान चैतन्य होंगे और दूसरों को सरलता से गौर ज्ञान दे सकते हैं। मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, अभी हिंदी में प्रकाशित हुई, प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा और दिव्य उपदेश संकलित है। तो ये पुस्तक वहां से उपलब्ध है, यदि आपको चाहिए ले ले। और मुझको जाना पड़ेगा, अभी कौन आएंगे? क्रातु प्रभु आएंगे आपको गौर कथा प्रेम रस पिलाने के लिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।